رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. اللہ تعالی رحمت فرمائے اس انسان پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. یہ ہے تو عمل معمولی سا، لیکن اللہ کی رحمت کا یہ مستحق بن جائے گا. ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. اسی طرح اس عورت پہ بھی اللہ تعالی رحمت کا نزول فرمائے جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے اور تہجد پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. یہ اللہ کی رحمت کی مستحق بن جاتی ہے.